Sura Tulure. Isa ngamuri lemayen. Ngao abien isa chidi Galileen di diriyeno. Chidi Yehudiayen di diridu charaani. Yehudiadi tia roro njejoro maje inangaro. Ngamuri lemaye sanju karingen nea. Ya anawa isa etiro na adhan chine. Chidi Yehudiayero lene. Furanum sodi ye kire dimi da charoro. Kam no daro wallu charana madi awo chidi da garaji wawo. Awo ania dimia dunero fule dunera. Ase ya ananjuduma tia kasa channi. Daji isa ye teiro sa ni koroma chedini amman sandodi sa viso dabargada. Dunia di rakte na iya wanjai wawo. Amma uwa wasana. Dalin judi, kundonju diwi wuliki nangaro. Naidi, na ngamuri ziero leno, udi ngamuri adhro leki wao, sani kwaroma chedini nangaro eno. Awo ani atairo ulie nia, chidi Galilee napkeno. Amma ya na anjudi, na ngamuri ziero leera nia, isa efedero uni, asirlan chije leeno. Yehudiadi na ngamuri diyan tia majani, ti indaranchani. Korochoro jama diyan am kada kalanjong kambiu kedo. Lae, ti kam gala chani. Lae aa am bachuwat ki chani. Ama unduma kala isa en federo mana chidiwao. Yehudiada rijana nangaro. Daji ngamuri di da unjun doang isa fado ala erongae. Jama alamduba diyenu. Yehudiadi achapchane kam adi ngaltema karajin nidi ndayin kitawu da noeno chani. Isa etairo alamdu nidi uyeye ni. Ti uwa sunoduna diye. Kam awo ala charana da diyo charana alamdu di uyeye ni ala eronoji. Kam gumjung mana chedi madi daraja kalanjiyo maji. Amman kam tia chunodona die daraja maji di tidi jirema. Korotilan jirena mbubawu. Nayu Musa nairo attaurada njaduna ana. Amman undundoma wada anjuda jigai wawu. Airo uwa roro njejoro manui. Yano. Jama ditiro ni karuama. Undunia njejoro maji yara. Isa etairo awo aja bafalki dikinia. Na isamma ajab kyo. Nabi Musa wada kajadue njaduna di kajadi tia ngani ama kariyando yon kadyo. Adi yae yim tustia kam kajanui. Bare wada Nabi Musa e ganambu tadin niro yim tustia kam kajanui ya. Airo ule kila yim tustia kam siramba esanga akana ya uro grasui. Bare kuro simben shara diwi. Amman kala jireyen shara deo yenu. Daji am Jerusalem belaye timana kam duong tie roro njejoro maje idi. Akwanju federo mana chidi duong haima tiro wuljaa ni. Ra jire maro urawande di tia almasi uro asu jana wa. Na kam adi isena da noniena. Amma almasi udi isea undoma na isena da noju wawera. Daji isa fado ala en jama da alamdu chidi duong. Ko sabti uwa nosuwa. Korona isa kena dia nunuwa. Ngu mingini kadiko. Amanti uwa sunoduna madhi jirema tia nunui. Utia no kena dadi njudi nanjun kadiko. Korotima uwa sunodo yenu. Adinangaro isa ataro maera. Ama unduma tiro muko ganaje ni. Sanju koroma chadhin ni nangaro. Choro jama diyan ngu unjati ya kasa chane. Almasiwi isia awo ajaba ajaba kam adi chadina da kojina chedi wa chani. Farizawa jama di awo ania kila isayang wulje fangyara niya uraali mannaya farizawa isa ataro guredu ufado alaya juwaera. Isa eteiro, kawu gana laro na iya ro kodaki ngao abiyan na ti uwa suno duna diero waldeki uwa masui amma suwandu wao na adakiro rangwe isu wao daji yaudiadi katenjang ndara leji na duwa rangwe tia fandie wao di ra yaudia churo amlardu gresero tatardana diero wa leje am greseda alamji ai mana ao wuljina die uwa masui amma suwandu wao na daga kiro rangwe isu wao yim darye yim kurang muri dia isa chije daje ko sapje kam duang ngudun juwa madi na niro iso cha kam uwa kasansena madi kitao na ruwada dhigai ingi roe burum gai karun jun chulie falalaji ada wuldun judi kala ruhu alae am tia kasatana madi fuun chawandien wulienu. Amma sa adhan ruhu di koroma chini. Dalin judi isa koroma daraja njuro nga ninangaro. Yaktu jamaa kala isa. Jamaa di mana ani ya fangere niya laanjae kam adi tima jire maru na viduo chani. Lae kam adi tima almasiu duo chani. Amma lae koro Almasiu di chidi Galilee wa isi. Ra kitaula, Almasiu di ti kadu mai daudae. Korobla bai talami na mai dauda dhana dheng isi chenna gana. Adi gaima kala isa yang jamadi ku yindiro ya kadara. Churonjang laanja tia taro maera. Ama unduma tiro muko gana jini. Guredu ufado alai wala darania uraali manaya. Farisawa tairo airo isa kudu widi chane kioro. Guredu ye ngalte unduma kam adhi gairo mana chedini yara. Daji farisawa ye tairo naia jambanjana wa. Ura adinuye bi farisawa ye kam laatia kasachene meji wa. Amang jama attaura navi Musa ye noja ni adhi basku wada yara. Daji Nikodimus ti duwa mfarisa haya falinjana isa ya rochalang lejina di tairo kila wada ndeng kambe chinju mfaniye awo chedida noni endelang tiro shara yidie wao na tine kiworo. Aman tiro niye kam Galilee wa kita uda karanerui na vifima chidi Galilee chuluuni daji undia ya fanjuro walada. Kalmaram. Urawa adinu yaudiae. Farisawadi kuula adinu yaudiae jamambara ande Isa almasiwia. Malambanja jauro attaura Nabi Musa ya nojana. Amanjaro wada alae samma kalkallu jaro chasakarai. Ama ada kaanja ngu wada alae dhuru kiljaane kuruwa ujamaru gnaeira. Nafila ngu chadinangaru amgadeza na mumu ni mkwajanaru tamaera. Urokuranja nangaru ngewonja Isa almasiu wa kawulinjua gawajane jawaltia njejoe maera. Sadusiadhie kuula adinu Yahudiae jamambara ande Isa almasiu ya. Sadusiadi chino bao malayaso jini soe bao chani. Ama farisawadi au anisama meji chani. Urali manaya ngewonja sadusia bara ande Isa Jauro kundua mayawa nangaru. Nandilita ya chak chidhani. Tayye jawaltia njejoe mayara.